राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम चल रही थी, पूरी नहीं हुई, कुछ बात रही थे ना, क्या विषय था भाई? अपने साधन में हट है वो तो ऐसी कोई बात तो कोई नहीं, बाकी नहीं है तो वो तो दूसरे प्रश्न चलने लग गए थे। अच्छा, हाँ दूसरी बात है तो कोई भाई ऐसी बढ़िया बात पूछना और फालतू ऐसे नहीं, अच्छी बात कोई पूछो तो पूछो, गहरी बात, तत्व की बात। इंद्रिय सुख का अनुभव कैसे हुआ? इंद्रिय सुख के बारे में आपने 4-5 दिन पहले बताया था कि कीर्तन आदि से कुछ उसकी झलक आ सकती है एकांत में, तो उसकी पूर्णता कैसे हो? अतिंद्रिय सुख की पूर्णता कैसे मिले? कीर्तन आदि में थोड़ा थोड़ा मिलता है। अतीन्द्रिय सुख होता है वो तो एक आनंद है, सुख और दुख होते हैं ये तो जोड़े वाले हैं, सुख की अपेक्षा दुख, दुख की अपेक्षा जुड़ा है, और जो असली आनंद होता है वो ऐसा सुख नहीं आनंद है। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा तहां नहीं मोह निशा लवनेशा, हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में रात और दिन दो नहीं होते, वो दिनेश है, वहाँ रात्रि का लेश मात्र भी अंश नहीं है। कहा नहीं मोह निशा लवलेश, लवलेश मात्र भी नहीं है, ना रात है ही नहीं, तो ऐसा वो आनंद है, वो निरतिशय आनंद है, अत्यंत आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो वो आनंद मिलता है इस सुख को छोड़ने से, और सुख को जब तक नहीं छोड़ोगे तब दुख आपको नहीं छोड़ेगा, ये नियम है। जो संबंध जन्य सुख है, पदार्थों के भोगों से संबंध से होने वाला सुख है, इसका त्याग नहीं करोगे तब तक अत्यंत सुख वो नहीं मिलेगा। ये सुख क्या है? ये दुख की जड़ है। देखे दुखों के बीच दो बोवे जड़ लगावे और फिर दुख न हो, ये बात असंभव है। आज ये मनुष्यों के लिए समझनी बड़ी मुश्किल हो गई है कि विषयों का सुख नहीं ले तो क्या करें, और लेना ही और क्या करें। कोई कहे कि संयम रखो, कि संयम क्यों, संयम क्यों, पर मनुष्य ही मिला पर संयम क्यों, अरे संयम है तो फिर क्या फायदा है, संयम है तो फायदा क्या, अरे सुख नहीं भोगे तो रहे क्या। तो कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, ये आश संपत्ति का उदाहरण अभी बढ़िया मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं था उदाहरण। जो शेष जी कहते थे कि कलयुग में कली कसी भूकस भूषण केशों का गहना ऐसा आता है, तो केशों का गहना क्या बनेगा, ये समझ में नहीं आती थी बात। केशों का गहना क्या बनाएंगे, गजरा बनाएंगे, कंठला बनाएंगे, कुछ क्या बनाएंगे, केशों का गहना कैसे बनेगा। तो अब केशों का गहना समझ में आ गया, अब केशों का गहना केश खुला रखना ही, केश अगर खुला नहीं रखते वो श्रृंगार ही नहीं है। जब तक केश खुला नहीं, इतने तक कम से कम खुला नहीं हुआ तब तो कुछ नहीं, तब जाओ तो ठीक है। बिना हमारे मारवाड़ में कहते और न्यू खांग ले लियो, मारवाड़ी कहावत थी तो शर्म और कुछ नहीं है, और निखंद ले लियो, और निखंद ले लियो आज ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना तो उड़ चाहिए। क्यों कस भूषण के समूषण ऐसे कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, ये बात पहले समझ में आती तो थी पर बढ़िया नहीं आती थी, आज बढ़िया समझ में आती है। कामोपभोग परमा, संतान भी नहीं होने देना, केवल भोग ही भोग बना, केवल एकम शुद्ध भोग बस। संयम संयम क्यों मजा बचा हो नहीं, ऐसे करो भोग भोग। जो आसी संपत्ति असली तांडव नृत्य कर रही है आज, आसी संपत्ति ये समझ में आ रही बात, पहले समझ में नहीं आती। संयम तो खर्च देती है, संयम से परमात्मा प्राप्ति हुए, सब तरह का फायदा, शारीरिक फायदा, मानो शरीर में बल भी आएगा, निरोगता भी होगा, रोग भी हटेंगे, योग्यता भी आएगी, बुद्धि भी ठीक होगी, विद्या भी ठीक आएगी, विकास होगा संयम से, ये सब होते थे। आज इसका संयम क्यों, संयम तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है संयम तो। अब उसको संयम का नहीं करना तो उसका अनाचार का व्यभिचार का उपाय क्या, कि संतान का निरोध, ये उपाय है संतति निरोध, गर्भपात। तो ये समझ में नहीं आती बात, वे समझ नहीं सकते से क्या होता है। तो जो संसार के सुख में फंसे हैं, वे समझ नहीं सकते हैं दुख क्या होता है, दुख कैसे दूर हो, चाहते हैं पर दुख की जड़ सुख है, आठ सुख है खास आठ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय, पांच विषयों का सुख, और एक आलस का पड़े रहने का आराम का, ये छह, एक मान आदर का, एक प्रशंसा का, ये आठ है। अब इनमें प्रशंसा अगर नहीं तो क्या हुआ, आदर नहीं तो क्या हुआ, आलस नहीं तो क्या हुआ। आज तो भोगों में ही हो गया कि ये भोग भोगना इसके सिवाय और ही कामोपभोग परमा एतावती निश्चित, इन आशा का त्याग करने से संयम होता है, संयम से तत्व की प्राप्ति होती है, जहाँ आनंद है। दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श नहीं है, दुख शुरू ही नहीं होता कभी किंचित मात्र भी, ऐसा एक विलक्षण आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति होती है सुख के त्याग करने, सुख का त्याग करने से, सुख की आसक्ति छूटे बिना उस सुख का अनुभव नहीं होता। एक बड़ा पक्का सिद्धांत बताऊं आपको, याद कर लो, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है, ये कायदा है। संसार से अलग हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि संसार हमारे से अलग है, वास्तव में अलग होने से ही उसका ज्ञान होगा, और जितना जितना ज्ञान होगा वो संसार से अलग होगा, और परमात्मा के साथ जितना संबंध है उनको तो संबंध में लगेगा, ज्ञान में प्रेम में उसमें लगेगा। तो परमात्मा का ज्ञान वास्तव में अभिन्न होने से होता है, संसार का वास्तविक ज्ञान संसार के बिल्कुल संबंध विच्छेद से होता है, संसार में रहते हुए संसार का ज्ञान नहीं कर सकते। संसार में रहना क्या, ये नहीं भी ग्रस्त रहते हैं उस संसार में, संसार रहना ग्रस्त का साधु का काम नहीं है। ग्रस्त संसार के सुख का तात्पर्य है कि भोगों से सुख चाहते हैं, संग्रह से सुख चाहते हैं, मान से चाहते हैं, बड़ाई से सुख चाहते हैं, आदर से सुख चाहते हैं, ये संसार के साथ रहने का सुख है, ये संसार के साथ रहने वाला है वो सुख देने वाला, वो उस सुख को नहीं समझ सकता, सुख अत्यंत अत्यंत सुख है, केवल सुख है, केवल आनंद है, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके साथ एक हो जो माना करे, एक कैसे होगा, संसार साथ एक उसके साथ हो सकता, दूसरे शब्दों में कहे तो नाशवान से ऊंचा उठने से अविनाशी का सुख मिलेगा। और जब तक नाशवान के सुख में सुखी है तब तक वो सुख की बातें कर लो रहे मिलेगा नहीं, उसका अनुभव नहीं होगा, पता नहीं लगेगा। जब तक नाशवान सुख में आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, तब तक अविनाशी सुख है वो नहीं समझ सकता, मिलेगा नहीं, समझ ही नहीं सकता। तो विनाशी सुख के त्याग से है वो आदि होता है। गीता माया है त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन महात्मना, अपना नाश करने वाला तीन प्रकार का नरकों का दरवाजा है, काम और क्रोध और लोभ, ये तीन नरकों का दरवाजा है। अब काम और क्रोध और लोभ छोड़े तो वो तेरी विमुक्त है, इनसे रहित होगा। रहित होकर के श्रेय आचरण जो कल्याण का आचरण करता है तो याद उसे परम गति होती है। तीनों से रहित होकर ये तेरी विमुक्त, तो इनसे रहित होना है। ये आश्रय जब प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विराश आश्रय प्रकृति वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं समझते, क्या प्रवृत्ति होती है क्या निवृत्ति होती है इसको नहीं समझते। आसुर प्रकृति वाले समझते ही नहीं, समझ सकते ही नहीं, कैसे समझे वो पहुंचे ही नहीं। तो संबंध जन्य सुख है जो आठ प्रकार के बताए, इन सुखों से ऊंचा उठने से वो नित्य सुख है उसका पता लगेगा। उसका कुछ पता लग जाए सत्संग से स्वाध्याय से, इनसे कुछ सुख पता लगता है। कल भाई ने पूछा था इधर से, तो मैंने कहा वो जैसे सत्संग से है, कभी कीर्तन में मन लगे, कथा में कभी मन लगे तो कुछ सुख मिलता है, उससे पता लगता है कि सुख है इधर। संसार में रहते हुए भी, संसार के भोगों में रहते हुए भी भगवान नाम कीर्तन होता है, भगवत कथा होती है, प्रेम की भक्तों की भगवान की कथा होती है, तो उस कथा से जो सुख मिलता है वो सुख भोगों से अलग है। वो पांच आठ का विषय नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आलस्य प्रमाद और मान और बढ़ाई, इनसे अलग है वो सुख। तो कुछ कुछ पता लगता है ऐसा कि ऐसा सुख है, कुछ सत्संग करके पता तो लगता है, सत्संग के बिना पता है नहीं कामो भोग परमा एतावत इति निश्चित, निश्चित यही है सुख। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, संसार के पदार्थों का संग्रह करना भोग का कारण, भोग भोगना एतावत इति निश्चित। अब उसको कहा जाए तुम परिवार नियोजन मत करो तो अकल में आ नहीं सकती, बात अकल में नहीं आएगी, समझ में नहीं आती। और सुख है ही क्या, बस ये ही सुख है, इसमें सुख मानते हैं वो। बोले भेद हो चाहे निषिद्ध हो, अपनी स्त्री हो चाहे दूसरी स्त्री हो, पहले कुछ निषेध किया था कि परस्त्री गमन से वो क्या बीमारी नहीं, वो तो नई बीमारी होती है, स्वास्थ्य विचार मत करो। अब कहते हैं वो प्रबंध कर लो फिर करो, बोले आप परम खुली कर दी, अब खुली, अब छूट हुई कि सुख यही है। अब इस सुख को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, और यही तो सुख है, खुली सबके लिए, तो कोई स्त्री कोई पुरुष कोई हो नहीं। जिस बात आजकल अखबार मैंने सुनी बात, ये खुली होगी, अब थोड़े दिन बंद थी वो खोल दी, अब कोई बात नहीं है, उसका प्रबंध कर लो फिर करो। तो जा ये बात है, कितनी विचित्र बात है भारतवर्ष में ये बात, कामो भोग परमा परायण से यही सुख, क्या दशा होगी जैसे की परमात्मा जाने। प्रत्यक्ष लाभ है इनके संयम करने से, वृत्तियां ठीक होती है, स्मृति ठीक होती है, बुद्धि ठीक आती है, वैराग त्याग होता है, भगवत संबंधी बातें समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ये किस देश की बात है क्या पता ही नहीं, तो वो सुख समझ में नहीं आता, जैसे कल प्रश्न चला था, मन के माध्यम से ही सुख होता है, सुख माध्यम से होता है, परंतु सुख माध्यम नहीं, आपको भी सुख होता है बिना मन के। वो कल बताया था सुषुप्ति का, और वो संसार के संबंध छोड़े बिना आप जी नहीं सकते। संसार के संबंध को भूलोगे ना सुषुप्ति में, तो आप निरोग हो जाओगे, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। स्वस्थ आदमी की पहचान होगी कि नींद गहरी आ जाती है, नींद गहरी आती है समझना चाहिए स्वस्थ आदमी ठीक है। तो संसार के संबंध विशेष से सुख होता है, ये बात समझ में आती है ना। इससे बारी एक बात और है, नींद से सुख आता है, ये सबका अनुभव है। गाढ़ नींद में सुख होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, सुख ठीक होता है, बुद्धि निर्मल होती है, फिर समझ में ठीक आती है, सब तरह से फायदा होता है। तो ये संसार को भूलने से है। अब एक बात बतावे कि संसार के संबंध से जो सुख होता है, वो सुख भी संसार के संबंध विच्छेद से होता है। इसको समझ नहीं सकता आदमी, बात मैं कहूं इसे आप ध्यान दो तो समझ सकते हो, फिर नहीं समझो तो शंका करना आप। जैसे कोई सुख लेना चाहता है तो पहले दुख की आवश्यकता है, दुख के बिना सुख हो नहीं सकता। कल्पना करो कि हमारे एक घड़ी की आवश्यकता होगी, एक घड़ी मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे, ऐसे कल्पना करो। एक बड़ी की इच्छा तो घड़ी मिले तो सुख हो, तो उद्योग किया, प्रयत्न किया, पैसा नहीं तो मांग मांगा कर किस तरह से घड़ी नहीं, तो घड़ी मिलते ही सुख होता है कि घड़ी मिलती, तो घड़ी मिलते ही सुख हो, ही वहम होता है घड़ी के मिलने से सुख हुआ है, यह आत्मा होता है ना वाला। अब इस बारीक बात है, मुझे ध्यान देना, घड़ी की इच्छा हुई तब घड़ी मन में बस गई, उसे चिंतन होता है, घड़ी याद आती है, घड़ी की इच्छा होती है, कोई दे दे किसी से घड़ी मिल जाए, तो घड़ी मन में बसी हुई है, और बाहर से घड़ी मिलते ही भीतर की घड़ी निकल गई। वो निकलने का सुख है, इस मिलने का सुख नहीं है, ये खास बात है। मन से निकली घड़ी, मन से निकली और क्या हुआ, अब घड़ी मिले नहीं रहे तृष्णा, तो वो जो भीतर की घड़ी बैठी थी वो निकली, इससे सुख हुआ है, घड़ी से सुख नहीं हुआ है। कहते घड़ी मिलने से ही तो निकली, घड़ी मिलने से निकली है, वो सुख पराधीन है, परंतु वो सुख निकल से हुआ ना, तो निकलने से हुआ है घड़ी मिलने से। इस पर विचार करना है कि घड़ी भीतर के निकलने से सुख हुआ, घड़ी मिलने से सुख हुआ, तो हम कहते हैं निकलने से हुआ, आपके घड़ी मिलने से हुआ। अच्छा घड़ी मिलने से हुआ तो जब तक घड़ी रहे तब दुख नहीं होना चाहिए, घड़ी के मिलने से सुख हो तो घड़ी मिलने पर दुख नहीं होना चाहिए ना। अब दूसरी मन में आ गई तो घड़ी हाथ घड़ी तो हाथ में तो रहेगी, मैं दीवार घड़ी हो तो ठीक रहे, दीवार घड़ी आ जाए तो बिजली घड़ी है अच्छी है। अब बिजली घड़ी आई तो उसमें भी सेल लगाना पड़े, सेल नहीं लगाना पड़े, बैटरी जैसे चार्ज हो जाए ऐसे घड़ी चार्ज हो जाए तो ठीक रहे, सेल लगाना नहीं पड़े। अब उसका आविष्कार होगा अनुमान से, अब विचार करेंगे ना, तो जिधर बुद्धि जाएगी वो आविष्कार करेगा। बुद्धि है ये तो परमात्मा तरह, परमात्मा प्राप्ति करेगा, नहीं तो ऐसा करेगा। अब घड़ी है जो मुझे लगाना पड़े सेल, तो ये लगाना पड़े प्रतंत्रता रही ना, स्वास्थ्य है उसमें लगा दे चार्ज हो जाए, फिर घड़ी चले, फिर चार्ज कर दे फिर चले, तो सेल लगाना नहीं पड़े। तो ये आविष्कार संभव हुआ तो नहीं होगा, अभी ऐसा हुआ है क्या? घड़ी की बात है, घड़ी की चाबी चार्जेबल है, चार्ज करने जैसे बैटरी चार्ज होती है ऐसे कहते हैं घड़ी भी चार्ज होकर चलने वाला शुरू होगी वो ये कह रहे हैं हो सकती तो बात नहीं अभी अभी मैंने कही है कि सुख रीति ऐसे क्या क्या होगा गाड़ी इस तरह से होगा बुद्धि जा रही है ना भोगों की तरफ तो प्रतंत्रता भी जाती खूब प्रतंत्र जाएगी नरक में जाएगा ऐसे ये ठेर जाएगा वहीं कुछ और नहीं रहेगा ये नरसा इधर हो गया है अब ये अभी तक मैंने सुनी नहीं है जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना तो पहले बैटरी चार्ज नहीं होती थी सेल से ही होती थी पीछे बैटरी चार्ज पर लोड़ी शुरू हो गई पहले नहीं होती थी तो अब गड़ी है आज रही है तो चार्ज नहीं होती तो ये भी हो जाएगी अब इस जगह फिर क्या होगा फिर सूर्य से होगी फिर अपनी इस तरह से सूर्य से करो फिर सूर्य नहीं है तो हवा से होगी फिर हवा से करो फिर क्या होगा पता नहीं आगे ये तो अपनी बुद्धि से मैं कहता हूँ अब हम जानते नहीं विज्ञान हमें आता नहीं परंतु ये क्या होगा कि ये आगे आगे आगे आगे नरक होगा बढ़िया महान दुख होगा सब का तो होगा युद्ध आपस में का होगा महामारी किन किन प्रलय होगा नाश होगा सब परिणाम नाश होगा ये नाश की तरफ अभाव तो जा रहे हैं जो जो आप भोगों की तरफ जाते हो जो जो आयु खत्म होती है उम्र है ना श्वास जीने का ये जितना भोग भोगे तो उस नाश होगा बोले तो बारह पैंट अठारह मैथुन करते तीसरा स्त्री संघ करने से ऐसे बोलने में 12 श्वास ज्यादा खर्च होते हैं 21,600 श्वास जाते हैं एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं साधारण रीति से एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं वो 900 होते हैं एक बोले तो 12 श्वास अधिक खर्च होगा ज्यादा बोलेगा तो 12 श्वास और जोर से चले तो 18 श्वास खर्च होगा और स्त्री संघ करेगा तो 30 संघ 30 श्वास अधिक खर्च होगा 30 तो जल्दी मरेगा जितनी ज्यादा चलेगी उसे लटर निकाल देगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी 7 दिन चलने वाली घड़ी 7 दिन नहीं चलेगी वो पहले खत्म हो जाएगी ये है कि नहीं बात ये तो आती है समझ में ठीक है ना गलती तो नहीं है इसमें इसी तरह से ये श्वास का खटका है ये अधिक खर्च होता है भोग भोगने से अधिक खर्च होने से मर जाएगा वो चुभ उधर जाएगी भरनी जाती है नहीं उधर गया भाई काली घड़ी में तो भर भी दो बच्चा अभी ये भरना तो आता नहीं भरना आता तो कौन मरे क्यों मरे भर ले फिर भर ले भाई है जीती वो यू करके जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी तो इसे बहुत जल्दी मरेगा आदमी तो उम्र पहले की अपेक्षा आज कम है आप विचार कर लो और फिर जो ये परिवार नियोजन जो चला है ना उम्र और कम होगी और जल्दी मरेंगे आदमी रोगी ज्यादा होंगे और जल्दी मरेंगे ये नतीजा इसका होगा होकर रहेगा ये क्योंकि ये चाल ऐसी इधर जा रही है मानते नहीं सुनते नहीं मानते नहीं और माने क्या और कहने वाले कहते हैं समझते नहीं फिर समझे संयम क्यों ये क्यों और जीना चाहते हो नहीं जीना तो चाहते हैं चलते हैं मरने की तरफ चाहते हैं जीना पुण्य से फल मिच्छन्ति पुण्य ने छन्ति मानवा न फल पाप फल मिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतन्त्र पुण्य का फल तो चाहते पुण्य नहीं चाहते पुण्य का फल सुख तो चाहते हैं पुण्य नहीं चाहते और न पाप फल में पाप का फल नहीं चाहते पर पापं कुर्वन्ति यतन्त्र जोर जोर जान जान के पाप करते हैं तो पाप तो फल मिलेगा भाई दुख तो मिलेगा पाप का फल मिलेगा इसी तरह से इसका फल महान भयंकर होगा अब कहते नहीं होश नहीं होता अभी समझ में नहीं आती ये बात अभी इतनी बात है कि आप हम बैठकर बातें तो करते हैं अगर ये बातें करने शायद चले ये बात कहने वाला सुनने वाला नहीं रहेगा अभी ऐसे बातें कहने सुनने वाले बहुत कम है मनुष्या नाम सहसु हजारों में कोई यत्न करता है तो हजारों में आप विचार कर दो आदमी कलकत्ते में कितने हैं और ये सत्संग चर्चा कितनी जगह होता है 100, 200, 500, 1000, 10,000 जगह होता हो तो कलकत्ते में आदमी कितने हैं 10,000 जगह भी सत्संग होती हो तो कलकत्ते में तो बहुत थोड़ी हुई ना दुनिया का हिसाब करो कितनी एकड़ कहते हैं दुनिया कितनी कहता है एक करोड़ तो 100 लाख हुई तो 10,000 कितनी हुई थोड़ी हुई ना 10,000 जगह हुए तो भी बहुत थोड़ी हुई कितने अंश में हुई 1,000 अंश हुई अरे 10,000 जगह नहीं आ पा 1,000 जगह होती हो तो भी अरे कितनी जगह होती है अपने जानकार में 10-15-20 जीव होती होगा अपने लोगों को जानकार में 10-15-20 हद 20 शायद मिले तो ये चर्चा करने वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पहले यहाँ मैं रहता था तो उस समय में कथा होती थी घाट पर कथा होती थी मैनोमेंट पर कथा होती थी विक्टोरिया के पास कथा आज भी होती होगा वहाँ कथा होती थी और वहाँ किले के पास कथा होती थी और मैं भी वहाँ कथा कर शाम को जाया करता घंटा भर बुला करता था उस समय कई जगह कथा होती थी और कथा व्यासों से मेरे परिचय हुआ मैं जाता था कभी उस समय अब कितने होते हैं पता नहीं है अब आजकल पर पता नहीं है ये 2000 से पहले की बात है जब मैं यहाँ रहता था 6-7-8 महीना रहता था कलकत्ते में तो उस समय सत्संग करता था तो उस जगह तीन जगह सत्संग होती थी और रविवार के दिन ये जितने बैंक है ऑफिस है इनमें रविवार के दिन रामायण का गाना होता था आज होता होगा पता नहीं है होता है कलेक्ट्रेट में कथा होती थी आज होती है या कलेक्ट्रेट होती है तो वो कथा बहुत पुरानी होती है और रात्रि के समय रविवार के दिन खूब रामायण गाते थे हम निकलते उस कली होकर तो बहुत सुनाई देता था उतनी होती है मेरे समझ उतनी नहीं होती है मेरे समझ समय के अनुसार उतनी रामायण का गाना नहीं होता अब वो कम होते होते ऐसी चर्चा नहीं होगी तो कैसे समझेंगे कि भोगों के सिवाय सुख है कैसे समझ आ ही नहीं सकती सामने बात नहीं कैसे समझेंगे जिस फल को हमने देखा ही नहीं उसको स्वाद कैसे बताएंगे हम जिस मिठाई को नहीं चखा उसका स्वाद बता सके आप कैसे बताए चखा ही नहीं तो ये चर्चा भी शांतिदायक है कौन आवे इतना जल्दी उठ कर आ जाएगा तो क्या मतलब क्या फायदा तो कैसा जमाना आ रहा है बड़ा भयंकर जमाना आ रहा है क्या क्या वृत्ति हो रही है लोगों की भगवान जाने ऐसी बहुत गिर रही है बड़ा बहुत गिर रही है समझ नहीं सकते ये इंद्रियों का संयम परिवार नियोजन की बात समझ में नहीं आती है मेरी बातें करना काम पड़ा है स्त्रियों के पुरुषों के ऐसी इस बिना कैसे काम चलेगा कितने महाराज कल मेरी एक बाई से बात हुई एक बहन से क्योंकि महाराज पहली सूर्य का ब्याह बड़ा कठिन तरह से हुआ अब वो सूर्य हो जाएगा तो ब्याह कैसे करेंगे ये सुन के पहली सूर्य का ब्याह बड़ी कठिन तरह से हुआ अब वो सौ सूर्य ज्यादा हो जाएगा तो कैसे ब्याह करेंगे इस वास्ते ये तो बंद करना ही चाहिए ये कल स्त्री की बात हुई कल की बात अब इस तरह से बातों प्रचार हो गया तो क्या संतान नहीं हो अब ऐसी संतान नहीं हो और मुसलमान के 60-60 एक मैं सुना एक पुरुष 60 3 तो ब्याह किया 60 संतान है चौथा ब्याह करूंगा और ऐसी अब ये बढ़ेंगे और ये घटेंगे और वे क्या करेंगे बिना कारण मंदिरों का नाश करते हैं कोई माने दुख नहीं मंदिर आने से मंदिर नाश करने से कोई फायदा नहीं वो नाश करते हैं अब वे बढ़ेंगे तो आपकी क्या दशा होगी मानते हैं अब परमार्थ सुख क्या होता है कैसे समझे त्याग का सुख होता है कैसे समझे बताओ पदार्थों के संग्रह से भोगों के भोगने से सुख होता है और त्याग करने से सुख होता है समझ ज्यादा हो गया भाई नारायण नारायण नारायण थोड़ी आप वो दिशा दिखाई दिग्दर्शन किया ही हो कुमार की चीर में से आवे ने प्रकाश जू बताओ बारह प्रकाश कितना है जू आपको बताया थोड़ा कितना है आप देखो क्या दशा हो रही है नारायण नारायण नारायण